ali na gai olingo na gai yalembiga na penda zoto pema kanisi le kigai olinga mama eloko yodie maladi damu na yoka motema o motema na kota taze bola mama na kokite ubogo na miboma kanisile kigai kulinga mama eloko yodie maladi damu na yoka motema o motema nakotata zebola mama nakokite ogogo na miboma kulinga nangai osundolanga oye oye o nyoso na monaka Mbanda mama nalinga kate oye oye o nako kate bo bolingo nanga yosundolanga oye oye o nyoso na monaka Mbanda mama nalinga kate oye oye o nako kate bo Oh,